επιτρέψτε μου να είμαι και εγώ και λίγο ευαίσθητος, κύριε Κοσιόνη. Επιτρέψτε μου να είμαι και εγώ και λίγο ευαίσθητος, κύριε Κοσιόνη. Δεν τον άφησα να είναι ευαίσθητος. Ήθελε να είναι ευαίσθητος και του λέγανε και διάφορα και δεν απέδειξε την, και δεν μας έδειξε και την ευαισθησία του, η οποία υπάρχει. Θυμάμαι παλιά στα reality, ήταν τα μουσικά reality, τα πρώτα, οι ακαδημίες των Fame Story και των υπολείπων. Ήταν η Τζούλη Μασίνο εκεί και έλεγε με τα πολύ ωραία τσακαλωτικά ελληνικά της, πού είναι το ευαισθησία. Έχει χαθεί το ευαισθησία. Λοιπόν, εδώ υπήρχε το ευαισθησία χτες, αλλά δεν τον άφησαν να δείξει το ευαισθησία. Ποιο είναι το πρόβλημα με τον Τσίπρα και με το ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα και με τα κόμματα που είναι σε αποδρομή που μας τελειώνουν, όχι σαν ανθρώπους, αλλά μας έχουν τελειώσει. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ένα πρόβλημα περίπου τρίτης δημοτικού, αν μπορούμε να τοποθετήσουμε χρονικά κάπου εκεί. Όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουμε απαντήσεις, ειδικά για όλα αυτά που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4,5 χρόνια. Για το τι έγινε το 15, τι έγινε πριν το 15, τι έγινε μετά το 15, για το τι έγινε στο Μάτι, τι έγινε με τις συντάξεις, τι έγινε με το Σκοπιανό, τι έγινε με τα υπερπλεονάσματα. Και έχουμε απαντήσει γιατί έχουμε ζήσει όλα αυτά στο πετσί μας. Και έχουν κρατήσει και πολύ καιρό και ήταν και πολύ έντονα γεγονότα και καθαρά γεγονότα. Δηλαδή ζήσαμε όλοι το 15, τον Ιούλιο, την αγωνία καθημερινά, την Κολοτούμπα, το δημοψήφισμα, μπαίναμε στο Mood, βγαίναμε από το Mood. Άρα λοιπόν ο καθένας έχει μια καθαρή, πολύ καθαρή απάντηση μέσα του. Οι απαντήσεις που δίνει ο Αλέξης Τσίπρας σε όλα αυτά τα πολύ καθαρά γεγονότα είναι θολές. Και νομίζω από εκεί προκύπτει ένα πρώτο θέμα, τεράστιο θέμα, γιατί δεν είναι ότι δεν πείθουν αυτές οι απαντήσεις. Προφανώς ένα κοινό το πείθουν αυτούς που θέλουν να πιστούν από τις απαντήσεις του συγκεκριμένου ηγέτη, γιατί μπορεί το ίδιο να ισχύει και με άλλον ηγέτη. Προφανώς αυτές οι απαντήσεις πείθουν. Δεν είναι ότι δεν είναι και αληθινές ή ψεύτικες. Εμείς το ξεπερνάμε αυτό. Προφανώς ένας ηγέτης θα πει κάποιες αλήθειες, θα πει κάτι μισές αλήθειες, θα μας αποκαλύψει μια πτυχή της απάντησης. Συμβαίνουν αυτά, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι ότι θολώνουν, γκριζάρουν τα θέματα. Και μαζί με τα θέματα γκριζάρεται και θολώνεται και ο ίδιος με τις απαντήσεις που δίνει, οι οποίες είναι υποδέστερες από τις απαντήσεις που έχουμε όλοι μέσα μας. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Και από τις απαντήσεις, ειδικά του Αλέξη Τσίπρα, όπως τον βλέπαμε και χθες στην περίπου 2,5 ώρων συνέντευξη, νιώθεις μειωμένος σαν άνθρωπος. Σαν μυαλό, αν έχεις τέτοιο προφανώς, σαν προσωπικότητα, πάλι αν έχεις, και σαν νοημοσύνη, πάλι αν έχεις. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μερικοί αρκετοί σε αυτόν τον τόπο έχουν και τα τέσσερα αυτά: άνθρωπος, μυαλό, προσωπικότητα, νοημοσύνη, τέσσερα. Οπότε ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα, μία μείωση τη νιώθεις έτσι κι αλλιώς και μια υποτίμηση του μυαλού, της νοημοσύνης και της προσωπικότητας. Όταν εσύ ως πολίτης, ως άνθρωπος που ζεις σε αυτόν τον τόπο και έχει αγωνία για αυτόν τον τόπο, ξέρεις όλη την απάντηση και ακούς ή μισή απάντηση, ή υπεκφυγή, ή μισό ψέμα, ή μπάλα στην εξέδρα, ή κάτι κουφό, υπόθηκαν και πολλά τέτοια, όχι μόνο δεν πείθεσαι, αλλά χάνεις όποια εκτίμηση είχες σε αυτόν που απαντάει. Αυτό που λέμε γενικώς, ξεπέφτει στα μάτια σου πάρα πολύ απλά. Και αυτό το κάνει συνεχώς ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά χτες νομίζω ήταν ένα συμπυκνωμένο 2,5 ώρο που το είδαμε, το απολαύσαμε. Παρεμπιπτόντως, ήταν ένα πολύ ωραίο τηλεοπτικό πολιτικό προϊόν. Νομίζω το καλύτερο αυτή σίγουρα της προεκλογικής περίοδου και της προηγούμενης, το καλύτερο των τελευταίων ετών. Είχε πολύ ενδιαφέρον και φάνηκε και στα νούμερα. Έχεις λοιπόν την απέτηση από κάποιον που λανσάρεται ως ηγέτης, όποιος και αν είναι αυτός, να σου δώσει απάντηση πολύ πάνω από αυτήν που έχεις τεκμηριωμένη μέσα σου. Το πρώτο και πιο εύκολο κριτήριο για να σε πείσει ο ηγέτης είναι αυτό. Γιατί από εκεί και πέρα υπάρχουν οικονομικές πολιτικές, εξωτερικές πολιτικές, εθνικά θέματα και. Να απαντάει δηλαδή με πληρότητα, με τεκμηρίωση, με ουσία. Ανεξάρτητα, ξαναλέμε, αν λέει αλήθεια ή ψέμα. Αυτό το έχουμε ως δεδομένο. Εμείς θέλουμε όλα τα υπόλοιπα. Παράδειγμα όλων αυτών είναι οι απαντήσεις που έδωσε χτες για το Μάτι. Για όσα έγιναν εκείνο το βράδυ στο Μάτι. Όχι την πυρκαγιά στο Μάτι, η οποία μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε τόπο, και εντός χώρας και εκτός χώρας. Να είναι φοβερός ο αέρας μοναδικός, να μην λειτουργήσει ο μηχανισμός. Μιλάμε για το τι έγινε στη σύσκεψη στο Μάτι το βράδυ. Θα ακούσουμε, θα πάρουμε αυτό το κομμάτι και θα το ακούσουμε αναλυτικά. Να ρωτήσω, εκείνη τη στιγμή που πήγατε στο συντονιστικό κέντρο, ξέρατε όντως ότι υπήρχαν νεκροί ή δεν το ξέρατε? Γιατί η εικόνα που δίνατε ήταν ενός ανθρώπου που δεν ήξερε, ρώταγε αν θα πετάξει κανένα ντέρεν. Εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ σαφές το τι είχε γίνει. Βρέθηκα στο κέντρο επιχειρήσεων. Ομολογώ ότι δεν είχα εικόνα καν εκείνη την ώρα αν βγαίνει αυτό δημόσια ή δεν βγαίνει δημόσια. την ζωντανή σύνδεση. Βρέθηκαν λοιπόν εκεί μέσα και είδα παγωμένα πρόσωπα. Ε, την κάμερα δεν την είδατε που τράβηκε. Την είδα, ναι, αλλά δεν ήξερα ότι είναι live σύνδεση. Και ρωτούσα πράγματα τα οποία είχα την αίσθηση ότι έχουν να κάνουν με τον τρόπο της αντιμετώπισης της πυρκαγιάς και το πώς την επόμενη μέρα θα μπορέσουμε να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Και εκεί δεν ξέρατε ακόμη, λέτε, για νεκρούς. Εκείνη λοιπόν την ώρα. Γιατί οι υπουργοί σας ήξεραν. Εκείνη λοιπόν την ώρα το μόνο το οποίο είχα ως φήμη είναι ότι υπάρχει πιθανότητα, υπήρχε πιθανότητα για έναν ή δύο ανθρώπους οι οποίοι από αναθυμιάσεις είχαν χάσει ζωή τους. Αυτό το είχα ως πληροφορία που πρόλαβε να τη συλλέξω από τη στιγμή που βγήκα από το αεροπλάνο μέχρι τη στιγμή που πήγα σε αυτή τη σύσκεψη. Αυτή που ήταν στο τραπέζι, δηλαδή, όχι εγώ ως πληροφορία. Αυτή λοιπόν που ήταν στο τραπέζι, έχω την αίσθηση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι αυτοί που ήταν στο τραπέζι, ακριβώς επειδή ευνηδιάστηκαν με την ύπαρξη της κάμερας και της ζωντανής σύνδεσης, παγώσανε και δεν μου είπαν τίποτα εκείνη την ώρα. Όταν έφυγε η κάμερα, τους λέω γιατί είστε έτσι. Όταν έφυγε η κάμερα, τους λέω γιατί είστε έτσι. Τι έχει γίνει, πείτε μου. Και μου λένε ότι ξέρετε, πρόεδρε, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε περισσότερους νεκρούς. Μα συγγνώμη, δεν υπήρχε κάποιος να πει ας φύγει η κάμερα, εδώ πρέπει να γίνει μια κλειστή σύσκεψη. Εκείνη την ώρα λοιπόν, μόλις το συνειδητοποίησα αυτό, ζήτησα να βγω αμέσως να κάνω μια δήλωση. Και μία ώρα μετά βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ενημέρωσε τον ελληνικό λαό για την εικόνα της καταστροφής που είχαμε εκείνη την ώρα. Αυτή η απάντηση, δεν ξέρω, περιμένεις από ένα τέτοιο μέγεθος να έχει προετοιμαστεί να απαντήσεις σε αυτό το πολύ κρίσιμο θέμα που είναι το ΜΑΤ, γιατί υπάρχουν και νεκροί, υπάρχει ο κρατικός μηχανισμός, μια απογοήτευση συνολική, είχε συγκλονιστεί όχι μόνο η ελληνική και η ευρωπαϊκή κοινωνία. Και είπε όλα αυτά που ακούσαμε εδώ τώρα, ότι δεν ήξερε ότι οι κάμερες απέναντι κάνουν δουλειά live εκείνη την ώρα. Ότι αν ήταν μαγνητοσκοπημένο, τι θα άλλαζε δηλαδή. Ποια είναι η διαφορά του live από το μαγνητοσκοπημένο, θα επενέβαινε κάποιος και θα έκανε κάτι. Ένας πρωθυπουργός, ένας ηγέτης που έχει συνηθίσει, όταν βλέπει κάμερα απέναντι, είτε live, είτε μαγνητοσκοπημένο, είτε οτιδήποτε, είναι προσεκτικός, σοβαρός, υπεύθυνος. Όπως πρέπει να είναι και χωρίς την κάμερα απέναντι, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Από φήμες. Φήμες, έτσι το λέει, μαθαίνει ότι υπάρχουν ένας ή δύο νεκροί στις 10.30-11 παρά το βράδυ, όταν σύμφωνα με τη δικογραφία 19.50, 8 παρά 10 υπάρχει πρώτη αναφορά για ένα νεκρό. Μέχρι τις 10.30-11 το βράδυ τίποτα, οι φήμες και η διασταύρωση της πληροφορίας που έκανε μετά ο ίδιος δεν είχε καταλάβει τίποτα. Ποιος από όλους μας, το λέγαμε και τότε, θα το πούμε και τώρα, ποιος από όλους μας θα βλέπει μια μεγάλη φωτιά στην Καλιφόρνια, που έχει και πολλές φωτιές κάθε καλοκαίρι, δεν ρωτάει πώς είναι οι νεκροί. Η πρώτη και μοναδική ερώτηση, εκεί τελειώνει. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Δεν υπήρχαν 10 στελέχη κυβερνητικά. Κανείς τίποτα. Είχαν παγώσει όλοι στη θέα της κάμερας. Και τι στελέχη είναι αυτά που παγώνουν στη θέα της κάμερας? Και γιατί να παγώσουν στη θέα της κάμερας? Και γιατί να μην του πούν την αλήθεια? Προφανώς ήξερε για τους νεκρούς και είχαν στήσει ένα θέατρο για να προσποιηθούν ότι είναι συγκλονισμένοι και για να μην κολλήσει ο αριθμός των νεκρών με την εικόνα του Αλέξη Τσίπρα. Και γιατί τους ρώτησε όταν έφυγε η κάμερα? Δεν τους ρωτούσε όταν ήταν η κάμερα, γιατί είστε κάπως παγωμένοι, που θα ήταν και πιο ειλικρινές και πιο αληθινό. Αυτά λοιπόν, αφορμή από όλα αυτά που είπε για τις κάμερες και το πάγωμα των συνεργατών εκεί και όλη αυτή την κωμωδία πάνω σε ένα τραγικό, το τραγικότερο γεγονός που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, αντί να το μπαλώσει, αντί να απαντήσει κανονικά, το έκανε χειρότερο και μας το ξαναθύμισε. Και να θυμηθούμε τις ερωτήσεις που έκανε εκείνο το βράδυ, ενώ ήξερε και ο ίδιος και όλοι ότι υπάρχουν νεκροί. Αυτό που κατέβηκε κάτω στο Μπουτσά είναι το αυτό. Ναι, ναι, το Μπουτσά, ναι. Οι κατασκηνώσεις. Πόσες δυνάμεις είναι αυτή τη στιγμή εδώ? Αυτή τη στιγμή. Στο Μπουτσά. Φαντάζομαι ότι είχε το σύνολο της δύναμης, ε. Το μεγαλύτερο μέρος. Το μεγαλύτερο. Στη διασπορά. Τα φλουτά μέσα από πού τα φέραμε? Στρατού. Δηλαδή είναι εγκλωβισμένος κόσμος στο λιμάνι? Ήταν εγκλωβισμένος κόσμος σε ένα μικρό λιμανάκι στο Μάτι και στο κόκκινο λιμανάκι. Τι αέρας έχει, τι αέρας πνέει στην περιοχή? Έχουν κοπάσει. Από τι αέρας έχουν κοπάσει? Έχουν κοπάσει, έχει όμως γύρω στα 3 μποφόρ βορειοδυτικό. Αύριο πρωί τι ώρα θα ξεκινήσουν τα πληθυντικά μέσα? Με το πρώτο φως, 6 ώρες. Έχουμε εντοπίσει τα σημεία που θα πάνε? Πού ρίχνουμε το μεγαλύτερο βάρος τώρα? Ανατολικά. Μάτι, Ραφίνα. Δηλαδή η εκτίμησή σας είναι πόσα μέτωπα, πόσες εστίες μάλλον ταυτόχρονα είχαμε? Και Και παρόλα αυτά σε δύο ώρες είχε επεκταθεί η φωτιά. Μέσα σε δύο ώρες έγινε το κακό εκεί. Το ίδιο και στο ίδιο και το Νταού Μπεντέλη, μέσα σε δύο ώρες έφτασε μέχρι το λιμάνι της Ραφίνας. Σε δύο ώρες και εκεί και εδώ έγινε το καταστροφή. Όντως που να προλάβει κανείς να κάνει κάτι σε δύο ώρες. Και αφού ήξερε, σύμφωνα με τις φήμες, όπως λέει ο ίδιος, ότι υπήρχαν ένας ή δύο νεκροί, γιατί δεν ρωτάει για αυτόν τον ένα ή τους δύο νεκρούς. Και γιατί δεν ρωτάει, είναι μόνο δύο. Στη στιγμή που και ο Πολάκης που είναι δίπλα του, λέει, έχουμε σοβαρά τραυματίες στα νοσοκομεία. Και αν δεν ήξερε για το live και δεν είχε προσέξει την κάμερα καθόλου και δεν έπαιζε θέατρο, να το δεχτώ κι εγώ αυτό. Έτσι γίνονται οι σκέψεις των κρατικών παραγόντων σε μια κρίσιμη στιγμή, με παγωμένους από κάτω, φοβισμένους, φοβισμένα στελέχη που τρέμουν τη σκιά τους και μια κάμερα που είναι απέναντι. Αυτά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό για τα όσα είπε για το μάτι, αλλά στην πορεία αποκάλυψε και το πώς νιώθουν τα υπεύθυνα κυβερνητικά στελέχη σε πολύ κρίσιμη στιγμή. Κύριε Παπαγγελά, είναι η αντιμετώπιση, αν θέλετε, μιας πραγματικότητας που μας είχε υπερβεί. Είναι η αντιμετώπιση μιας εικόνας που ήταν συντριπτική για όλους εμάς. Διότι επαναλαμβάνω, όταν πέρα από πολιτικός, πέρα από πρωθυπουργός, πέρα από υπουργός, έχεις και το συνέστημα και αισθάνεσαι ότι εκείνη την ώρα έχεις να διαχειριστείς ένα τόσο μεγάλο βάρος, πιστέψτε με, πολλές φορές λειτουργείς χωρίς να καταλαβαίνεις, σε μια ένδειξη, με ένα κλίμα το οποίο ήταν σε μεγάλο βαθμό κλίμα πανικού. Ο Πρωθυπουργός κάθε χώρας δεν είναι τηλεθεατής να συγκλονίζεται βλέποντας τη φωτιά και να κοιτάει απορριμμένος το κακό που έρχεται. Δεν δικαιούται ένας Πρωθυπουργός να νιώθει πανικό. Το μόνο που δεν δικαιούται, με τίποτα όμως, δεν δικαιούται να νιώθει συντριβή την κρίσιμη ώρα, γιατί το είπε και αυτό, ότι ήταν συντετριμμένοι όλοι, είχαν συγκλονιστεί. Δεν δικαιούται να μην καταλαβαίνει τι κάνουν οι κάμερες απέναντί του, το πιο απλό απ' όλα. Άγνοια κινδύνου σε αυτό το επίπεδο ισοδυναμεί με έγκλημα, καθαρό έγκλημα. Με μη πρόβλεψη, μη πρόβλεψη καταστάσεων, μη προνοητικότητα, έλλειψη ψυχραιμίας ισοδυναμεί επίσης με έγκλημα. Φοβισμένοι συνεργάτες μπροστά σε έναν πανικόβλητο πρωθυπουργό ισοδυναμεί και αυτό με έγκλημα. Και εν πάση περιπτώσει, χαρισματικός ηγέτης δεν είναι αυτός που ομολογεί πανικό. Και αν τον ένιωθε, δεν πρέπει με τίποτα να μου το πει. Ως πολίτης δεν νιώθω καθόλου καλά που ξέρω ότι σε μια φωτιά με πολλούς νεκρούς, με δύο εκείνη την ώρα, γιατί είχε και πανικό, αλλά με τις φήμες για δύο νεκρούς. Είχε γίνει το μακελιό. Αν γίνει κάτι διαφορετικό στα σύνορα, στα θαλάσσια, που υπάρχουν και τέτοια τελικά, τι ακριβώς θα γίνει, τι εμπιστοσύνη μπορεί να εμπνεύσει. Χαρισματικός δεν είναι αυτός που δεν μπορεί να καταλάβει που βρίσκεται και τι κάνουν, ξαναλέω, οι κάμερες απέναντι του. Έχω κολλήσει με αυτό, γιατί είναι πρωθυπουργός τηλεοπτικό προϊόν. Όλοι αυτοί και το επιτελείο του ξέρουμε ότι με την επικοινωνία καταγίνονται και με αυτήν έφτασαν εκεί που έφτασαν και με αυτήν και εξαιτίας αυτής πέφτουν, όχι μόνο εξαιτίας αυτής, και όλων των πολλών συνδυασμών που μπορούν να γίνουν με άλλα γεγονότα. Αυτός που κάνει όλα αυτά δεν είναι χαρισματικός ηγέτης, ούτε καν υπεύθυνος ηγέτης. Είναι κατά τύχη ηγέτης, όπως τον έχουμε ζήσει. Δεν δικαιούται λοιπόν να έχει πανικό σε τέτοια επίπεδα ένας ηγέτης, όπως δεν δικαιούται ένας ηγέτης να μπαίνει σε σκάφος. Περνάνε κάποιες εβδομάδες, σε πάση περιπτώσει, μετά το μάτι. Πηγαίνετε εσείς στο σκάφος μιας συμπαθούς, σε πάση περιπτώσει, κυρίας, η οποία είναι και σύμβουλό σας, από ό,τι καταλαβαίνω, την ίδια περίοδο και έχει κάποιες εκκρεμότητες. Και αναρωτιέμαι, θυμώνεται με τον όποιον δημοσιογράφο βγάζει τη φωτογραφία. Εγώ αναρωτιέμαι μέσα μου, δεν θυμώνεται με τον εαυτό σας, που δεν υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα σας να σας πει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι σαν εικόνα, σε πάση περιπτώσει, είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο, πάρα πολύ, σε πάση περιπτώσει, άσχημο για έναν πρωθυπουργό. Ποιο ακριβώς? Το να πηγαίνει ένας πρωθυπουργός σε ένα σκάφος μιας κυρίας, σε πάση περιπτώσει. Της συνεργάτητάς του. Εντάξει, τώρα συνεργάτητάς του. Εντάξει, σε πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι ήταν ένα. Πάντως δεν πήγα στο σκάφος του κυρίου Αλαφούζου. Όχι, προφανώς. Ούτε στην βάρκα του κυρίου Καρανίκα όμως δεν πήγατε. Στο πήγατε στο σκάφος του κυρίου Μαρινάκη. Ωραία, πήγατε όμως. Ούτε στο ελικόπτερο του κυρίου ενός άλλου καναλάρχη με το οποίο πήγατε όμως σε μια κυρία. Πήγαινε ο κύριος Μητσοτάκης. Πήγατε σε μια κυρία που τακτοποιήθηκε το θέμα της με τον Αιγιαλό. Μπήκε σε μια διαδικασία που το ελληνικό έχει μπει, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω. Δεν ξέρω αν είναι ψέμα αυτό. Απλώς λέω, κάποιος δεν σας είπε ότι αυτό είναι κοντά στην ύβρη, πάση περιπτώσει, σαν εικόνα δημόσια. Για έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από την αριστερά, ξεκίνησε από το πεζοδρόμιο, έφτασε σε ένα σημείο, έχει έρθει το μάτι, έχει περάσει όλο αυτό ότι έχει περάσει ο ελληνικός λαός. Κάποιος να σας πει ότι αυτό δεν γίνεται. Κύριε Βαχελά, ότι δεν είναι κάτι λάθος εκεί. Κύριε Βαχελά, ο κάθε πολιτικός και ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός, ακόμα και πρωθυπουργός, έχει δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Έχει δικαίωμα δηλαδή να βρεθεί ένα Σαββατοκύριακο σε ηρεμία με τα παιδιά του, με την οικογένειά του. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν πρωθυπουργό να έχει κάνει πάντως μυστικές διακοπές, να το πω έτσι, από τις προηγούμενες. Κανείς. Γιατί το λέτε αυτό, είναι μυστικές διακοπές. Προφανώς ήταν μυστικές. Είναι μυστικές διακοπές. Όταν έχεις τη δυνατότητα ένα Σαββατοκύριακο να ηρεμήσεις και έχεις έναν συνεργάτη σου, ο οποίος σου λέει ότι σου προσφέρω αυτή τη δυνατότητα, είτε βρισκόμουν σε ένα σπίτι, είτε σε ένα σκάφος, θα ήταν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Όχι λοιπόν, ένας πρωθυπουργός δεν έχει δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Κάτι προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καταλάβει σωστά ή κάνει ότι δεν έχει καταλάβει σωστά. Δικαιώματα στην ιδιωτικότητα, όπως τη λέει, έχουν 10 εκατομμύρια Έλληνες όσοι είμαστε, εν πάση περιπτώσει, εκτός από τον Πρωθυπουργό. Τίποτα κλειστό, τίποτα ιδιωτικό. Γιατί δημιουργούνται σκιές και δεν υπάρχει χειρότερο για το ήθος ενός Πρωθυπουργού. Και αυτό δεν είναι καλό, αυτές οι σκιές, ούτε για τον ίδιο, ούτε για τους πολίτες. Και γι' αυτό που υποτίθεται θα έπρεπε να ενδιαφέρεται ο ίδιος είναι για τον εαυτό του, για το δικό του ηθικό, το λεγόμενο πλεονέκτημα. Πέρα όμως από την ιδιωτικότητα, ένας αριστερός που εμπνέεται από λαϊκούς αγώνες, κατά δήλωσή του, που είναι διαφορετικός από το παλιό, πάλι κατά δήλωσή του, που προέρχεται από λαϊκή γειτονιά της Αθήνας, που έχει αγώνες στο πεζοδρόμιο, που μιλάει για τον Άρη Βελουχιώτη στη Λαμία, ή πηγαίνει στο Μουσείο του Μπελογιάννη, κάτω στην Αμαλιάδα, και αναφέρεται συνεχώς στην αντίσταση, δεν θέλει, δεν γουστάρει κότερα και πουρα. Τα συχαίνεται. Τα κοροϊδεύει, του γυρίζουν τάντερα όλα αυτά όταν τα βλέπει. Αν δεν γελάει κιόλας με όλο αυτόν τον τρόπο, με αυτό το lifestyle της Μυκόνου, των σκαφών, των θαλαμιγών και. Δεν έχει ανάγκη για τέτοια ξεκούραση. Δεν νιώθει άνετα μέσα σε όλα αυτά, ούτε για δύο μέρες. Δεν θέλει τέτοια μεγάλη ζωή με τίποτα. Αν είσαι πραγματικός αριστερός και έχεις όντως μέσα στον Άρη, έχεις όντως μέσα στον Μπελογιάννη, έχεις την αντίσταση. Αν δεν τα έχεις όλα αυτά, αν δεν είσαι γεμάτος με όλα αυτά, είσαι κενός, προφανώς μπορείς, θες, επιζητάς να τα γεμίσεις με ό,τι βρεθεί στο διάβα σου. Επίσης δεν είναι το ίδιο ένα σπίτι με ένα σκάφος να πάει κάποιος διακοπές. Και δεν είναι μια απλή συνεργάτης κυρία Παναγοπούλου, όπως μας τη λανσάρει εδώ και καιρό, γιατί οι απλοί συνεργάτες παίρνουν 800-1500 ευρώ, η κυρία Παναγοπούλου είναι εφοπλίστρια. Δεν μπορεί να τη λες μια απλή συνεργάτης και να επιμένεις αυτό συνέχεια ο αριστερός, κατά τα άλλα, που θέλει και ιδιωτικότητα. Ενώ δεν την επιζητεί κανένας δεξιός της Ευρώπης την ιδιωτικότητα, αν κάνουμε τις συγκρίσεις όσο μπορούν να γίνουν τέτοιου τύπου συγκρίσεις. Να πάρουμε και γεύση, τα ξέραμε για το 2015, αλλά είναι ωραίο όταν ακούμε ότι υπήρχε η αφέλεια και υπήρχαν και αυταπάτες. Εμείς ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία έχοντας την αφέλεια ότι η Ευρώπη θα σεβαστεί την λαϊκή ετιμιγορία στην Ελλάδα και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις μιας ομαλής μετάβασης σε μια ομαλή δημοσιονομική προσαρμογή, για να μην ακολουθήσουν και άλλες χώρες αυτό το παράδειγμα. Άρα λέτε ήμασταν πολιτικά αφελείς. Αυτό λέτε. Κυρία Κοσιόνη, μη λέτε φράσεις που δεν είπα. Είχαμε την αφέλεια, είπατε. Έχετε μιλήσει για αυταπάτες. Έχω μιλήσει για αυταπάτες. Άλλοι μιλάνε για πολιτική εξαπάτηση. Εσείς μιλάτε για αυταπάτες. Αυτός που έχει αφέλεια, πώς λέγεται? Γιατί σοκάρατε με τη λέξη, με το επίθετο αφελής? Ενώ περιγράφοντας την κατάσταση, το λέει ο ίδιος, δεν νιώθει τίποτα. Η επισήμανση μετά είναι το πρόβλημα. Τα έχουμε πει πολλές φορές για το 2015. Δεν ήταν αφέλεια, δεν ήταν αυταπάτη. Ήταν απάτη κανονική και κοροϊδία. Ένα σχέδιο ξετυλίχθηκε έτσι όπως ξετυλίχθηκε. Αρπακολατζίδικα, γιατί μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς. Αλλά και το πληρώσαμε όπως το πληρώσαμε. Και σαν ιδέες, και σαν άτομα, και σαν επιχειρήσεις, και σαν μικρομεσαίοι, και σαν παιδιά που φύγαν στο εξωτερικό, και σαν μεσαία τάξη, και σαν συνταξιούχοι. Και το συμπύκνωσε όλο αυτό στην εξής φράση. Μπορείτε να μου καταλογίσετε όσες ευθύνες θέλετε σε σχέση με την άγνοια κινδύνου και την άγνοια του συσχετισμού στην Ευρώπη. Είναι και μια ανευθυνότητα, κύριε Πρόεδρε. Όταν είστε πολιτικός ηγέτης και δεν προετοιμάζετε γι' αυτό. Όχι, κάντε λάθος. Είχαμε προετοιμαστεί, αλλά είχαν προετοιμαστεί άλλοι πολύ καλύτερα από εμάς. Ότι θα περίμενε η Ευρώπη, που έχει φτιαχτεί για συγκεκριμένους όρους και έχει ένα manual πολύ συγκεκριμένο, θα περίμενε να έρθει ένας πρωθυπουργός των 10 εκατομμυρίων, μια χώρα πολύ μικρή δηλαδή για τα δεδομένα της Ευρώπης, και θα του λέγανε, αφού το είπε ο λαός, ότι είναι τέτοια αυτή η Ευρώπη και θα κάνει τα χατήρια των λαών. Ότι γι' αυτό φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος λαός δυσφορεί με κάτι, με τα πολύ σκληρά μέτρα που έχει θέσει και τους κανόνες και το πλαίσιο λειτουργίας αυτής της Ευρώπης, ότι θα κάνανε πίσω. Αυτό το πίστευε ο ίδιος, όλο το επιτελείο που συνομιλούσε και με τους ξένους. Και όσοι τον ψήφισαν, το 35%, ότι θα πάμε εκεί και θα κάνουμε στη Μέρκελ τη μούρη κρέας. Και το πιστεύαν όλοι αυτοί και είχαμε προετοιμαστεί εμείς εδώ, αλλά αυτοί ήταν καλύτερα προετοιμασμένοι. Αυτό είναι επίσημη απάντηση λογικού. Αφήνουμε τα αριστερά, αφήνουμε τα υπεύθυνα. Λογικού ανθρώπου. Αυτό ακριβώς που είπε τώρα είναι μια σωστή, ολοκληρωμένη απάντηση που τον καλύπτει τον ίδιο. Αυτό που λέγαμε πριν, επιχειρήματα τρίτης Δημοτικού. 2.11.208.200. Φάγαμε όλο το πρώτο μέρος σήμερα με τον Τσίπρα. Νομίζω χαλάλι του. Άλλωστε από Δευτέρα θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Θα έχουμε άλλο να τρώμε τα πρώτα μισά ώρα. Και όχι μόνο τα μισά ώρα, μη φάμε κι άλλα. 2.11.208.200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Στούντιο papakirialfm.gr ηλεκτρονική διεύθυνση. Το επίσημο site ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube μας το official. Και από κάτω έχει και chat και μπορείτε να κάνετε εγγραφή. Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και πάμε γρήγορα στις πρώτες διαφημίσεις για να προλάβουμε και τα υπόλοιπα. Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουν ίσως κάποιο θάμα. Ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας λέει το γνωστό ποίημα, έτσι όπως τελειώνει, τους μοιραίους του Βάρναλη, νομίζω ταιριάζει στο κλίμα των ημερών. Υπάρχει ένα βιντεάκι παίζει από το πρωί, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Θάνος Πλεύρης, υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθήνας, έχει κάνει και άλλα βιντεάκια. Έχει πάει στο γήπεδο στο Βοτανικό και λέει έτσι τι είναι ο Βοτανικός. Θα τον αλλάξουμε από 8 Ιουλίου. Σήμερα το πρωί λοιπόν ανέβασε ένα βιντεάκι που έχει πάει πρωί-πρωί, 5-6 ώρα, στην πλατεία Εξαρχείων. Νεκρή η πλατεία, δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα όμως. Είναι μόνος του, μιλάει χαμηλόφωνα, θα ακούσουμε εδώ. Δυναμώστε λίγο να ακούσετε τι λέει. 14 δευτερόλεπτα διαρκεί το βιντεάκι, κοιτάει φοβισμένος γύρω-τριγύρω, είναι και κομμάντο, έχει πάει και στις ειδικές δυνάμεις. Ο Θάνος Πλεύρης δεν κάνει τυχαίος. Κοιτάει μητούρθι κάτι από κάπου, αν και κοιμούνται τέτοια ώρα εκεί τα παιδιά. Και κάνει το εξής βιντεάκι και λέει τα εξής. Καλημέρα από την πλατεία Εξαρχείων. Στις 8 Ιουλίου παραδίδουμε την πλατεία στους κατοίκους. Τελειώνει η ανομία, τελειώνουν τα άβατα. Με τη Νέα Δημοκρατία η πλατεία θα ξανά είναι μια κανονική πλατεία. Και μιλάει σιγά, ενώ σε απόσταση 100 μέτρων δεν υπάρχει κανείς. Γιατί κοιμούνται όλοι. Δηλαδή και σε μπαλκόνι να είναι, μέχρι να κατέβει έχει φύγει ο Θάνος. Παρ' όλα αυτά μιλάει σιγά. Ακούγονται πιο πολύ τα πουλάκια γύρω-τριγύρω, γιατί πρέπει να έχεις θάρρος να αντιμετωπίσεις την επόμενη μέρα που είναι η 8 Ιουλίου, δηλαδή η Δευτέρα. Έλα, μωρή καπιτάλα. Έλα. Δεν στάθηκες και δεν σηκώνεις τηλέφωνα, τι γίνεται. Πού είσαι, Μαρικό, μόνο εσύ. Να πάω να πάρεις ένα ανεμιστήρα, το βάλεις ανάμεσα στα μπούτια, ρε. Για να κάνω αέρα στο τέτοιο. Άγια σου, να ναι. Να μην πάρω μια βεντάλια. Ένα πράγμα θα σου πω, φιλαράκι. Ναι. Και όχι μόνο σε εσένα και σε αυτούς που μας ακούνε. Πριν από 4 χρόνια προσλάβαμε έναν υπάλληλο και τον βάλαμε στο μαγαζί μας να κάνει κουμάντο. Και από ό,τι τέλος πάντων βγήκε, δεν μας άρεσε αυτός ο υπάλληλος που βάλαμε στο μαγαζί μας και έκανε κουμάντο. Δεν τον αλλάζεις όμως, μπαμπαμ, θα περιμένεις. Θα περάσουν 4 χρόνια και μετά διώξουν. Από λοιπόν ένα πράγμα στον κόσμο. Αυτός ο οποίος θα βάλουμε να κάνει κουμάντο στο μαγαζί μας, θα πρέπει να προσέξουμε αυτή τη φορά ποιος θα είναι. Θα προσέξουμε, το υπογράφω εγώ, να είσαι σίγουρος. Έτσι. Αμέ, δοκιμασμένος κουμανταδόρος. Κουμανταδόρος των έξω, αλλά τέλος πάντων. Έλα, γεια. Κύριε Μπαρμπαγιάννη. Ναι, παρακαλώ, ποιος είναι. Να σας πω, δεν είπατε για τη συναυλία του Θεοδωράκη. Δεν είπαμε. Είχε επιτυχία. Όχι. Όχι. Βέβαια, με την Πάολα. Είχε και Πάολα καλεσμένη. Είχε Πάολα, είχε. Τα κερατά του τα δίφορα. Απορώ τότε που δεν είχε επιτυχία. Αφού είχε Πάολα, θα πρέπει να έχει πάει κόσμος. Για την Πάολα. Τέλος πάντων, δεν θα κρίνεις βέβαια από αυτό. Το έργο του στα σπίτια μια χαρά ακούγεται. Από κοντά δεν θέλει να το βλέπει κάποιος. Δήμαρχος Ανιψός Μητσοτάκη. Ωραία. Πρωθυπουργός Μητσοτάκης. Θα δούμε. Αδερφή ή η Υπουργός Εξωτερικών ή Οικονομικών Μητσοτάκηνα. Οκ. Okay. Και έχεις και το γέρο που σου λέει δεν έχουμε οικογενειοκρατία. Ο γέρος δεν ζει. Δεν πειράζει. Τι έλεγε. Θυμάσαι, για βάλτο να το λέει ακόμα. Μπορεί και να το λέει. Βάλτο, το λέει ακόμα. Βάλτο. Οικογενειοκρατία σε εμάς δεν υπάρχει. Και γι' αυτό αισθάνομαι πικρία και αγανάκτηση. Είναι κακό η υπερβολή αυτή και το ψεύδος. Αν υπάρχει περίπτωση στην ελληνική πολιτική ζωή που δεν υπάρχει οικογενειοκρατία, είναι η δική μου περίπτωση. Είμαι με τη συναδελφό μου και δουλεύουμε. Πού δουλεύετε? Κάπου τώρα δεν μπορούμε να σου πούμε. Από πού με παίρνεις? Από Ζάκυνθο. Από Ζάκυνθο. Να. Τα φιλιά μου στην όμορφη Ζάκυνθο. Και αυτή σου τα επιστρέφει. Α, ωραία. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά για προχθές. Ναι, καλά. Χρόνια πολλά. Περίμενα να σου δώσω τη συναδελφό μου που ντρέπεται να στα πει. Τι δουλειά κάνετε, μωρή? Αποστόλη. Έλα, συναδέλφισα. Χρόνια σου πολλά. Να σε καλά, να σε κατ' τι θα ψηφίσεις? Δεν σου λέω. Ωραία, τι δουλειά κάνετε, ρε κορίτσια? Κάτι κάνουμε κι εμείς. Ωραία, πόσο πληρώνεστε? Άστο καλύτερα. Πώς. Τα ρωτάς πόσο και πότε. Και πότε. Άστο καλύτερα. Πολύ καλά. Θέλεις να έρθεις Ζάκυνθο, να σε φιλοξενήσουμε? Αμέ, μπορείς να μου στείλεις λίγο διαστάσεις? Εννοώ το στίγμα. Το στίγμα. Οι δικές σου ποιες είναι? Το στίγμα, για να σας βρω, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Ναι, οι δικές σου ποιες είναι? Αποστάσεις θέλω να πω, αποστάσεις. Σε φιλούμε γλυκά και θα σε ξαναπάρουμε. Μέχρι να σας πάρω εγώ. Έλα, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε στον αέρα. Αμέ. Έλα, ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Με χαλάει κάτι στην εκπομπή. Τι σε χαλάει? Γιατί διακομωθεί αυτά τα εθνικά εμβατήρια, να πούμε. Α, να σε ενημερώσω ότι είναι ένα είδος τέχνης που λέγεται σάτυρα. Σάτυρα. Ναι. Σάτυρα είναι λίγο ύπουλη όμως, ξέρεις. Είναι ύπουλη η σάτυρα. Υπονομεύει την Ελλάδα, ναι. Σαν τη σάτυρα που είχατε το σταυρό ανάποδα τη σημαία. Αυτό υπονομεύει την Ελλάδα. Οι πολιτικές που βγάζετε αυτά τα χρόνια, τι την κάνουν την Ελλάδα που δεν λέγεται σάτυρα εκείνο? Εγώ τώρα είπα κάτι για σένα. Ναι, ναι, άσε τώρα για μένα. Αυτό που κάνετε εσείς, όλες αυτές οι επιλογές, οι πολιτικές, τι την κάνουν την Ελλάδα αν δεν την υπονομεύουν? Εγώ δεν πρέπει να μιλήσω για πολιτικά μαζί σου. Α, ωραία. Πήρες να μιλήσεις για τη σάτυρα. Λοιπόν, η σάτυρα, λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της τέχνης και της υπηρεσίας που προσφέρει σε αυτή την τέχνη, ενδεχομένως να πιάσει και τα εθνικά σύμβολα. Εντάξει. Γιατί τα διακομωδείς? Γιατί έτσι γουστάρουμε. Έτσι γουστάρετε. Ναι, ναι, γιατί έτσι γουστάρουμε. Σοβαρά. Σοβαρότατα. Τι θεωρείς ότι μπορείς να έχεις σημαία ανάποδα και τα θεωρείς σάτυρα αυτό? Ναι. Σε άλλο κράτος δεν θα ήταν σάτυρα. Εάν ήσουν στην Τουρκία και έβαλε τη σημαία ανάποδα, όμως τώρα μπορεί να μην μιλούσε, ξέρεις. Επειδή τυχαίνει να μην είμαστε στην Τουρκία και επειδή εσείς θα ευχόσασταν να υπάρχει ένα καθεστώς σαν της Τουρκίας. Για να μην υπάρχουν αυτοί. Δεν μου πάτε λίγο στο διάολο, λέω εγώ. Εσείς μάθετε μόνο παλά. Δεν μου πάτε λίγο στο διάολο. Να πάω στο διάολο. Άιντε, Ουγγάνο. Διάβουλοι αντάμα, προσμένουν ίσως κάποιο θάμα. Να δούμε, θα γίνει το θάμα. Αλλά για να γίνει το θάμα πρέπει να προηγηθεί το τάμα. Αλλά είναι λίγο δύσκολο όλα αυτά. Τα αφήνουμε στην άκρη τα μεταφυσικά και πάμε να ακούσουμε τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Την ξέρω την Αθήνα, την ξέρω πάρα πολύ καλά. Και όταν μου λένε πες μου έναν στόχο σου, τους λέω κάτι πάρα πολύ απλό. I have a dream, που έλεγε ο Κέννεντι. Να περπατήσω με τη γυναίκα μου και αν μου δώσει ο Θεός το παιδί μου από την πλατεία Κολιάτσου μέχρι την Ομόνια χωρίς να με προβληματίσει τίποτα. Το I have a dream, όπως λέει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, αφήνουμε όλα τα άλλα, Κολιάτσου, Παγκράτη και τα υπόλοιπα, το I have a dream το αποδίδει στον Κέννεντι. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ τι είχε γράψει, τι είχε πει, τη Φραγκοσυριανή? Γιατί είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο πολιτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο λόγος που είχε εκφωνήσει το 1963 στην Ουάσιγκτον ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και όχι ο Κέννεντι, και όλοι το ξέρουν αυτό, κάνουν αναφορές, γίνονται αναφορές, έχει καταγραφεί στην παγκόσμια ιστορία των κινημάτων από τότε. Εδώ ακούσαμε τη σιγουριά του πολιτικού ανδρός, ο οποίος έμπλεξε και τον Κέννεντι μαζί και έβγαλε αυτό το πάρα πολύ ωραίο ακρόαμα που μόλις ακούσαμε. Μετά από αυτό, λαός. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τρακτορία Πελοπόννησο. Τρακτορία Τρεις Γέφυρες. Τρεις, ναι, ναι. Μία είναι λίγο τιμόροπη, αλλά τρεις λεγόμαστε ακόμα, ναι. Συγγνώμη. Ο γιος μου έδωσε το τηλέφωνο. Θέλω να κλείσω εισιτήριο για να πάω να ψηφίσω. Βεβαίως. Πού θα πάτε? Βόρεια Εύβοια. Βόρεια Εύβοια, σε ποιο χωριό? Βασιλικά. Βασιλικά Εύβοιας. Πολύ ωραία. Ωραία φύση εκεί. Ωραία φύση. Πάω να ψηφίσω, αγόρι μου. Πού έχω πάρει λάθος, μου δώσανε. Εδώ στο ΚΤΕΛ πόσα άτομα κρατάω? Δύο άτομα. Και γιατί πήρατε στο ΚΤΕΛ Πελοποννήσου? Τρεις Γέφυρες θέλω. Τρεις γέφυρες, μπράβο. Λοιπόν, φεύγουν τα λεωφορεία για Εύβοια. Και πάτε Βασιλικά, θα πάτε μέσω Χαλκίδας ή από το καράβι? Μέσω Χαλκίδας, από Αγιάννη Ρώσο. Θα κάνετε τάμα? Ανάψω κεράκι. Όχι. Ναι, σταματάει για προσκύνημα, γι' αυτό και για σουβλάκια. Όχι. Είναι και η μπίστα της εκκλησίας στη μέση, καταλαβαίνετε. Θα ανάψουμε κεράκι. Κεράκι. Πόσα άτομα μου είπατε? Εγώ και ο σύζυγός μου. Θα ψηφίσει και ο σύζυγός? Ναι. Ωραία. Πείτε μου λίγο τι θα ψηφίσετε για να δω τις χρεώσεις. Κάπα. Πάντα. Μπράβο, ολόκληρο ταξίδι. Ήταν λάθος αριθμό, με ποιον μιλάω? Όχι, σωστό είναι. Λάθος μου δώσανε. Όχι, το σωστό είναι. Κλείνω εγώ δύο εισιτήρια. Τώρα κάπα και κεράκι στον Αγιάννη το Ρώσο δεν ταιριάζει πολύ, συγγνώμη. Δεν έχει σημασία, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι άλλο το ένα, τέλος πάντων. Ωραία, τι ώρα θα ταξιδέψετε, πρωινό? Πρωινό, ναι, για το Σάββατο. Και πότε θα γυρίσετε? Κυριακή. Θα βγάλω δηλαδή επιστροφή? Βεβαίως. Τα αποτελέσματα θα τα δείτε στην Αθήνα? Αχ, πλάκα μου κάνουν, Χριστέ μου. Τι πλάκα καλέ τώρα. Ο γιος μου πρέπει να μου... Εσύ θα πας στον Αγιάννη το Ρώσο και θα ψηφίσεις κάπα. Εγώ σου κάνω πλάκα. Μήπως στον Αγιάννη το Ρώσο πας επειδή είναι Ρώσος? Α, τώρα το κατάλαβα. Τώρα κολλάει με το κάπα. Συγγνώμη, μου δώσανε λάθος. Συγγνώμη. Όχι, καλέ, σωστό είναι. Την κράτηση να σας κάνω. Έλα, το κατάλαβα. Μου κάνε πλάκα. Αχ, άμα τα αρχή θα τα ακούσει. Μη λέτε χαζά. Εγώ το ειστήριο το κρατάω. Αν θέλετε, πληρωνόμαστε και σε κουπόνια. Κάνουμε ανταλλαγή. Να πιάσει και εσύ το πλάνο, να πάρω και εγώ τα λεφτά. Εντάξει, συγγνώμη, γεια σας. Καλά, δεν βγάζω άκρη. Και τώρα τι θα κάνουμε, ρε μαλάκα, γυμναστηριακό συμμετοχή. Όπα, Αποστόλη. Τι κάνει, μωρό μου. Καλά, τι θες. Ποιο θα βρίζουμε τώρα, ρε μαλάκα. Είχαμε να πούμε τώρα, τι να κάνουμε τώρα που είναι όλοι ίδιοι. Και πριν ίδιοι ήταν, μην ταράζεσαι. Δυσκολεύεσαι λίγο να ψηφίσει τώρα το Μητσοτάκη και του ακροδεξιού του, ε. Γιατί εκεί τα συντεριάζεται. Καταλαβαίνω, δυσκολεύει. Μην ανησυχεί όμω, είμαστε εμεί εδώ. Μωρή ρούλα, δεν είναι. Αυτό που σου λέω εγώ. Άκουσε τι είπα. Ναι. Μαζεμένο τώρα. Σεμνά, ναι. Άι, ναι, τσαμπουκαλεμένα μου. Να... Έτσι, έτσι είναι πολύ. Άμα θέλουμε σκληρό πολύ. Ναι, είσαι σκληρό. Είναι, ξέρεις, το ξακούσα αυτό που λέει. Είναι σκληρό και τον λέγανε Βιτάμ. Εσύ είσαι Βιτάμ σόφτρε, μαλάκα. Τι σκληρό. Εσύ είσαι να πούμε για τα παιδιά. Τέλος πάντων, για πες τώρα τι να κάνουμε. Το κουκουέ στο 3%. Η Ναζί στο 3%. Άρα τι μας μένει. Το να... κουκουέ δεν είναι στο 3%. Κάνεις μεγάλο λάθος. Το κουκουέ είναι στο 5%. Τα Ναζίδια αυτά είναι εκεί υπέρ του 3%. Φίλε μου, ειλικρινά σου μιλάω. Είμαι πολύ απογοητευμένο μετά από όλα αυτά τα ψέματα και τα πούτικα και όλα. Και μακάρι σε ένα όνειρο να γινότανε να κάναμε μια πανεθνική κυβέρνηση όλοι οι καλοί. Δηλαδή να πάνε όλοι οι καλοί, φίλε, χωρίς κομματικά. Μακάρι, όνειρο. Τι είναι όλοι καλοί χωρίς κομματικά, παιδί μου. Έγινε Χρυσαυγίτη τελείω αυτά τα χωρίς κομματικά, ε. Ένα χυλό, ένα πράγμα όλο μαζί, ένα. Να, δηλαδή όταν λέμε όλοι καλοί, εννοούμε, ξέρω εγώ, να πάρει, ξέρω εγώ, το Βενιζέλο, το Λοβέρδο, ναι, το Βορύδι. Τι σοβαρέ φωνέ. Με αποδείξει. Κάντε βρε καραγκιόζη, νούμερο τη κοινωνία. Όνειρο σου λέω, βρε μαλακία. Τι είναι αυτό, όνειρο εφιάλτη είναι αυτό. Παίρνει την κάθε να πει την κάθε απολυτίκ μαλακία σου. Α, είσαι το διάλο. Αλλά τι περίμενα από σένα, βέβαια. Ο Σαμαρά σου άρεσε, λογικό είναι. Πού μα έβγαλε, ρε μαλακία, τόσα χρόνια αυτό το γαμμένο το κομματικό Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Και πού μα έβγαλε, πε μου, ρε μαλακία. Οι μισοί μπαίνουν να πούμε στο δημόσιο, μετά μπαίνει άλλη κυβέρνηση, άλλη μισή στο δημόσιο και βρίζουν του άλλου μισού. Πού μα έβγαλε, ρε μαλακία. Πε μου αλήθεια τώρα. Άντε βρε νούμερο. Δεν θε να μιλήσει σαν άνθρωπο, έλεγε. Άμα έχετε άντερα, φέρετε το μαυρίκι να σας πει πόσα μου γλίτωσε ο Τσίπρας από τα χρέη. Από την τουαλέτα με παίρνεις. Ναι, χέσω. Λοιπόν, και εγώ ρε Σφυριντζιά τον αγαπάω τον Αποστόλη. Εντάξει, άτομα μερικές ανάγκες πρέπει να τους στερόμαστε σωστά. Δεν το αντέχω αυτό με το έκο που ακούω. Πάρε ένα περιοδικό καλύτερα, άσε με εμένα. Ό,τι θέλετε να πούμε, δεν έχω καμία αντίρρηση. Δεν θέλω τίποτα. Η υπόθεση Πετσίτη αφορά, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν καν. Δεν είχε καν θέση, αν θέλετε, ούτε έμιστου συμβούλου υπουργού, ενός ανθρώπου ο οποίος βρέθηκε της προσκολήσεως, ας το πούμε έτσι. Της προσκολήσεως τον κύριο Παπά, ας πούμε. Ναι, πώς ήταν, είναι γνωστή ιστορία. Είναι γνωστή ιστορία. Ναι, μας το Μαξίμου τώρα. Μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε μπορεί να μπει στο Μαξίμου, σύμφωνα πάντα με τον Αλέξη Τσίπρα. Το θέμα δεν είναι να μπορεί να μπει οποιοδήποτε στο Μαξίμου. Το θέμα είναι, από ό,τι φαίνεται, από αυτούς που μπαίνουν τα τελευταία χρόνια, πολλοί από αυτούς αποφασίζουν κιόλας, ρίχνουν ιδέες γενικώς, όποιος περνάει απ' έξω, κάποιες από αυτές υλοποιούνται και έτσι προχωράει η χώρα όπως έχουμε διαπιστώσει, ζήσει και καταλάβει τα τελευταία 4-4,5 χρόνια. Όχι ότι πριν ήταν διαφορετικά, αλλά πριν ερχόντουσαν οι εντολές αλλιώς και απ' έξω, όχι έξω από το Μαξίμου, έξω από τη χώρα. Όχι ότι επίσης τώρα δεν έρχονται οι εντολές έξω από τη χώρα, αλλά εδώ το έκανε σαν εικόνα από το πεζοδρόμιο που περνάει, μπαίνει μέσα και λέει αυτά που λέει. Επειδή σας άρεσε ο προηγούμενος Μπογδάνος, ο οποίος έχει ακούσει τον Κένεντι να λέει το I have a dream, θα ακούσουμε από τι έχει επηρεαστεί, σαγηνευτεί ο Μπογδάνος. Πίστεψα στον Κυριάκο Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή, σαγηνεύτηκα από το ήθος και τον τρόπο με τον οποίο ο επόμενος πρωθυπουργός, ο άνθρωπος που πρόκειται να ξαναστήσει την πατρίδα στα πόδια της, απέκνε αποτελεσματικότητα όταν τον γνώρισα στην εκπομπή Ευθέως. Και τότε μπήκε μέσα μου ένας πόρος που δεν ήταν άλλος από το να θελήσω να σταθώ στο πλάι του. Δηλαδή βλέπει τον Κυριάκο σε μια εκπομπή και μπαίνει μέσα του ο σπόρος. Ο σπόρος που, ο οποίος σπόρος μεγάλωσε και όλο αυτό μεταφράζεται σε «θέλω να σταθώ στο πλάι του Κυριάκου». Όλα αυτά τα περιέγραψε σε ομιλία προφανώς, σε ψηφοφόρους, εκεί που είπε και το Dream, σύμφωνα πάντα με τον Kennedy. Είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, φύγαμε από την Νέα Δημοκρατία, πάμε στα άλλα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες ότι ήταν λάθος, το έχει ξαναπεί βέβαια, που είχε ως asset το Βαρουφάκη στην κυβέρνηση. Σήμερα το πρωί βγήκε στο ίδιο κανάλι ο Βαρουφάκης. Ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Βαρουφάκη. Πώς αισθάνεστε ως λάθος επιλογή? Ήπιος ήταν πάντως. Αισθάνομαι ότι για μια φορά συμφωνούμε με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή. Και εγώ έκανα λάθος επιλογή που επέλεξα να εμπιστευτώ τον κύριο Τσίπρα. Λάθος ο ένας, λάθος και ο άλλος. Τι καθόντουσαν εκεί τόσο καιρό και βλέπαμε και εμείς περιμέναμε ένα ωραίο σασπένς να γίνει και έγινε όλο αυτό που έγινε. Καταλήξαμε 5η Ιουλίου να κλαίει άλλη και να έχουμε το δημοψήφισμα. Σαν μεθαύριο θα το τιμήσουμε δε όντως. Κάπως έτσι και με αυτές τις ωραίες εικόνες, με τα λάθη, τους πόρους, τις αγινεύσεις, τις Αγίνες και όλα τα υπόλοιπα. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα ρε παλευτέ. Έλα. Σήμερα, τι κάνεις? Καλά. Έχουν πιάσει ζέστες τώρα, ε. Έχει ζαγωθεί παραπάνω από ό,τι ήσουν. Τι έχω? Ζαγωθεί παραπάνω. Ζαγωθεί. Ε. Να ζαγωθώ με ζήτα. Με ζήτα, ζήτα. Όχι, δεν ζαγώνομαι εγώ. Μπράβο, έτσι σε θέλω. Κράτα ιερά. Ρε, παίρνω χαμπάρι εγώ. Να σε πω, παρότι ξέρω ότι κομμουνιστοφέρνεις λίγο. Είσαι καλό παιδί παρόλα αυτά. Και ναι, θέλω... παρόλα αυτά. Αν εξαιρέσεις αυτό. Και θέλω να κάνω μία έκκληση τώρα. Ναι. Γιατί όπως και το κάνεις, αριστεροί είμαστε όλοι. Να ψηφίσουμε Κουντουρά, Ζουράρι, Τέρνες Κουίκ, Κόκαλη και μεγαλογονόμου να μην έρθει δεξιά. Αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό. Τρίτη φορά αριστερά. Πρώτη φορά. Τώρα είναι η πρώτη φορά. Αλλά είναι εκτός μνημονίων. Πρώτη φορά. Σωστά. Πρώτη φορά είναι ο Κουντουρά και ο Κουντουρά. Κυβερνάμε μόνο 7 μήνες. Σωστό. Τώρα αυτή θα είναι η πρώτη φορά. Άντε, βελσερέμος ρε παιδιά, τι να πω. Με το καλό, επιτέλους, να δούμε λίγο αριστερά στον τόπο. Αγεια σου και κάτι ακόμα. Υπογλώσια, επειδή ακούω συχνά την εκπομπή και ξέρω τι έχεις εκεί κοντά. Στους φασίστες, παιδιά, στους φασίστες. Τρίσατε το κούμπο στην Εθνική και ένας οντός οι τέσσερις. Αυτό δεν θα τα αντέξουν. Και να κινδυνεύουν να μην μπουν και στη Βουλή. Δεν υπάρχει χειρότερο. Αυτό σου λέω. Κρίμα τα παιδιά, το πόσο λυπάμαι, δεν λέγεται. Εγώ σκασμένος. Αλλά το υπογλώσιο δεν κάνει δουλειά για τους φασίστες. Το ξύλο είναι το σωστό. Πού είναι και το μόνο τίμιο ξύλο. Οι πηγάδες κάνουν δουλειά, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Είπαμε έτσι να πάμε λίγο μαλακά. Δηλαδή τη Δευτέρα θα έχουμε βασιλευωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κάτσε να δούμε, μην τρέχουμε 15 Αύγουστο, δεν ξέρω. Παναγίτσα μου, Χριστέ μου, τι μου λες και έχω κανονίσει. Κι εγώ, έχω τις Παναγίες. Τις Παναγίες, θα πας να προσκυνείς γονατιστός. Έχει κάτι ωραία πανηγύρια και πάω και ψαρεύω. Γκόμενες. Γκόμενες τώρα. Όταν ψαρεύεις γκόμενες, ψαρεύεις. Ψάρια. Έχει καλό φεγγάρι το 15 Αύγουστο και βγάζουμε σαυρίδια. Είναι αυτό που λέμε 15 Έλα, ρε παιδί μου, καλά είσαι. Καλά, εσύ. Καλά, καλά, Αποστολή μου. Τι καλά, αφού ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει, καλά είναι αυτό. Δεν στο είπα. Εγώ μόνο θα μάθω ότι θα κλέβουνε, τότε θα του συγχαθώ και αυτού. Α, επειδή δεν το έχει μάθει ακόμα. Όταν μάθει ότι κλέβουνε, αν, τι θα ψηφίσει μετά. Μετά, θα δω, δεν ξέρω. Μπορεί να ψηφίσει Κυριάκο, α πούμε. Πα, δεν είσαι με τα καλά σου. Γιατί όχι. Με τα καλά στην καταστροφή τη Ελλάδα θα φέρω, δεν είσαι με τα καλά σου. Αχα, ενώ προτιμά την καταστροφή των μικρομεσαίων. Ναι, για πε. Έχω να πω αυτό που θα πάει ο Τσίπρας στο Sky. Πρόσεξε. Είσαι καλό, θα του βγει, είσαι κακό. Ένα έχω να σου πω. Ο συγχωρεμένος ο Κουρίς Μακούς, ναι. Ανέβασε το τεσδά, ανέβασε το συγχωρεμένο τον Παπαδρέου και ο ίδιος μετά έριξε το Σιμίτι. Ο δε Sky, ο ίδιος ανέβασε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο ίδιος τον ξανακατέβασε. Και σκέφτομαι ότι τώρα μήπως κάνει πάλι τα ίδια του Κούλη. Αυτό ήθελα να σου πω. Αν δεν του κάνει τα χατήρια του ο Κούλης, αλίμονος. Γιατί και το ΣΥΡΙΖΑ, ο Sky τον έριξε. Είπε ο Μητσοτάκης ότι γνωρίζει από τώρα ποιος θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Εγώ γνωρίζω το όνομα. Το μικρό είναι Βαγγέλης. Να σου πω και τ' άλλο. Για πες. Ροχάμης. Θα βάλουμε άνθρωπο που ξέρει δουλειά. Βαγγέλης Ροχάμης. Εγώ Βαγγέλης Βενιζέλος είχα σκεφτεί, αλλά δεν είναι μακρινό. Όχι, όχι. Βαγγέλης Ροχάμης. Θα βάλουμε το σωστό άνθρωπο να ξέρει τη δουλειά. Τώρα ο Ροχάμης, ας πούμε το σενάριο που λες, ο Ροχάμης τώρα γιατί να μπλέξει με τη σκατήλα. Κοίταξε, παιδί μου, εντάξει, πώς το λένε, μεταφορικά το λέμε. Πώς το λέτε εσείς μορφωμένοι. Ναι. Καλό μήνα. Γεια χαρά. Και ευχές για τη γιορτή σου, επιτυχίες. Τι άλλο να πω. Όλα τα άλλα τα ξέρουμε. Σε έχουν πλήξει αυτό που δεν. Άντε, μην πω και περισσότερα. Τι, μα ζάλισαν τα ούμπολα. Α, ναι, ναι, έτσι. Γιατί ψέματα είναι. Όχι, είναι αλήθεια. Αλήθειες να λέμε. Ζήτω το ΚΚ και δαγκωτώ. Παρόλο που είμαι στα 80, θα πάω μεθαύριο. 80-80, δεν βαριέσαι. Μέχρι να βγει ψυχή. Ναι, βέβαια. Θα πρέπει να πάω οπωσδήποτε. Με δύο χέρια, όχι μένα. Και να τους μοντώσω και τους άλλους όλους. Γιατί έχουν κάνει τον κόσμο λαλά. Ο κόσμος δεν μπορεί να γελάσει. Όχι όλοι βέβαια. Οι περισσότεροι γελούν να γελάσουν με τα χάλια τους.